yimɓe ñaama pullori e suule makka, suule makka battana longue tati, pullori waɗa longue jeego, si kosam mbaɗi suule makka kore tati, pullori kore jeegom, goroje sappo gaddate hirare mabɓe, suule makka goroje tati, pullori goroje jeeɗiɗi, niɓe gonɗi gilla gilla duuɓi mabɓe jeegom jeegom fa ɓe ngaɗi nogay jeegom, ɓe mbaylata ɓe ɓeydata ɓuri bani ni vuhu hundu kala bani mpuri bande. Ne bofu da kuna mbari joni. Windi fahanti. Na kwa yimbote ndiye pandi karka sajo. Huno, mbi huu nani. Arti huu ni hore. Dendi taja. Kamu kau belau.